राम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 27 फरवरी 2003 प्रातः 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम यह जो दृश्य दिखता है ये सब असत है। ना असतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत ये सत्ता सिद्ध नहीं होती। ये जितना दिखता है, जितना अनुभव में आता है, ये दृश्य है। तो ये वास्तव में से सत्ता स्वीकार न करे। जो देखता है वो पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, बीच में ही श्रमण हो रहा है, बीच में ही बदलता ही रहता, निरंतर बदलता है, एक क्षण में स्थिर नहीं रहता। तो ये असदर्श है, यदि सत्ता नहीं है तो ये सत्ता स्वीकार न करे, परमात्मा तो कोई समझे तो बहुत ठीक हो जाए, बहुत जल्दी। ना भाव विदित सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, सत्य रहती है। ये सिद्धांत है, ये सत्य चीज ही है। वासुदेव सर्वम, गीता जी का ये सिद्धांत है, सब कुछ परमात्मा ही है। ओ सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें जड़ की सत्ता अलग नहीं है। यह अपरा प्रकृति आठ प्रकार की विद्या वाली अपरा प्रकृति प्रकृति है, स्वभाव है, आदत है, ये कोई तत्व नहीं है। तत्व तो परमात्मा ही है। ये अपरा प्रकृति और जीव है परा प्रकृति और मालिक है ईश्वर परमात्मा। तो परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। असल की सत्ता मानने से एक दूसरी सत्ता मान ली, यही बंधन है। फिर अगर सत्ता न माने तो बंधन है ही नहीं। असल की सत्ता मानने से ही बंधन है। सत्ता भी मान ली, महत्व भी दे दिया, इस बात से बंधन हो गया। सत्ता नहीं है तो महत्व कहां टिकेगा, टिके नहीं सकता। इस बात से मनुष्य जहां है वहां का वहां स्थिर हो जाए। ये स्थिरता है, ये समाधि से ऊंची अवस्था है। समाधि में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, वास्तव में संबंध विच्छेद हो जाता है। वृत्तियों का निरोध होता है तो एक संबंध विच्छेद होता है। तो संबंध विच्छेद होना ये बड़ी ऊंची बात है। जड़ का संबंध विच्छेद हो गया, इसके अंतर्गत निरोध आ गया। तो असत की सत्ता न माने, सत ही सत्ता है, एक सत्ता एक ही होती है, सत्ता दो चार नहीं होती। प्रक्रिया में सत्ता को तीन भेद माने, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक और व्यवहारिक सत्ता सत्ता नहीं है, वो इनके मान्यता में, मान्यता में एक प्रक्रिया में है। वास्तविक सत्ता एक ही है, पारमार्थ सत्ता है, वही सत्ता है, पारमार्थ सत्ता है। उसमें मनसा बसा दृष्टि इंद्रिय रवि, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, मन से, वचन से, दृष्टि से, तो हम एक भगवान कहते मैं ही हूँ। बसा बसा दृश्य भी नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे समय कुछ नहीं है, तो वास्तव स्वरूप है। अलग देखे जड़ है, जड़ चीज जड़ ही सत्ता है नहीं, ना सतो विद्यते भावा, असतो भावा न विद्यते, ऐसे सत्ता नहीं होती, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता भाव नहीं होता, तो सत्ता एक ही रहती है। और भी दृष्टो अंतस्थानी इस दोनों का तत्व को तत्व ने दर्शन अनुभव किया है, अनुभव किया होगा एक सत्ता ही होगी, असत है वो, उसे सत्ता ही नहीं, उसने क्या उसे सत्ता ही नहीं है, वासुदेव सर्व एक परमात्मा ही है, सद सच्चा हम, सदा सच्चा हमें ग्यारहवा है अध्याय में सता सत तत्पर सदा सद उससे परे जो हो जाए वो सब पर पाता है, असत की सत्ता स्वीकार न करे और शांत रहे, अपनी को अपना न करे तो परमात्मा की भक्ति सदा हो जाएगी। अरे परमात्मा की भक्ति करना ये आखिरी चीज है, दो मत है, एक ज्ञान का मत है, एक भक्ति का मत है, तो भक्ति में भगवान का अस्तित्व होता है, ज्ञान में स्वयं का होता है, स्वयं स्वयं रहता है, वो कसर पड़ता है, और असत्य त्याग करता है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत देर रहती है, बहुत दूर तक, और यहाँ परमात्मा की सत्ता रहेगी, है ही नहीं असत को, ये है ही नहीं, है तो परमात्मा ही है, शुभता से उसी सत्ता मिट जाती है, सरलता से। एक परमात्मा ही रह जाते हैं, तो पहले से ही ऐसा अगर आ जाए समझ में तो पहले से इसको मान ले एक सत्ता, एक सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही है, ये चीज है तत्व, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, एक परमात्मा ही है, उसका कोई चीज है ही नहीं, सदा सच्चा हमारे दुना, सदा सच्चा हम तथा में हम हम से अमृतम से मृत्यु से सदा सच्चा हमारे दुना, एक सत्ता ही स्वीकार करे बस, ओ परमात्मा है, अहम एवं नमत्तो अन्यत यदि बुद्धितो मन्यसा, तत्काल इस बात को सुत्ता स्वरण है, अहम एवं नमत्तो अन्यत, अन्यत कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि परार दोनों प्रकृति परमात्मा की, प्रकृति वो है जो भगवान से अलग तो हो नहीं सकती और अलग है भी, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन होता है, अपरा प्रकृति में हरदम परिवर्तन होता है, हरदम वो सड़क काल में भी, प्रलय साल में भी, महासड़क में भी, महाप्रलय में भी, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, वो परमात्मा की शक्ति है, भिन्न है, उसको हम सत्ता दे दे अलग और फिर उसे महत्ता दे दी जाए तो रुपये चीज है, वस्तु बड़ी बड़ी चीज है, भोग बड़े अच्छे है, तो भोग और संग्रह लग जाएगा, और भोग और संग्रह में है यही बंधन है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाम व्यवसाय बुद्धि समाध न भी नहीं जाते, परमात्मा में उनकी स्थिति नहीं होती, भोग और निर्माण होता है। ऐश्वर्य इकट्ठा करना और सुख भोगना ये जड़ में ही लगा हुआ है। स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश चैतन्य रूप होकर जड़ को महत्व दे दिया, जड़ ही गुलाम हो गया, अब जड़ को पास में समझ लें, लघुपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, खरपति हो गया, है कुछ नहीं। इसे समझने के लिए एक बात बहुत बढ़िया है, आदमी निष्पक्ष होकर ये देखे कि हम साथ में क्या लाए थे, वो मरेंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे, ये दो बात पर बहुत जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो साथ में कुछ नहीं था, नंग रंग माँ के दिन में आया, साथ में कुछ था ही नहीं। मरेंगे तो शरीर में ही बड़ा रहेगा, परंतु परमात्मा हरदम साथ में, ये विलक्षण बात है। कई बार कही है पर कहने से आप समझे पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति नहीं है। नौ बार का तो तोशी श्वेत के तो ये पुनरुक्ति नहीं होती, अभ्यास होता है। तो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, या परा प्रकृति परा प्रकृति भगवान की प्रकृति है। दो प्रकृति को हो, स्वभाव को हो, आदत को हो, वो एक ही है। ये अलग है अलग नहीं है, दोनों बात है। अलग ही नहीं सत्ता नहीं है, वैसे अलग है ही नहीं, सत्ता एक परमात्मा की है। अलग ही है कि परा प्रकृति में परिवर्तन होता है और परा प्रकृति में भगवान में परिवर्तन नहीं होता, ये परमात्मा के साथ एक है, परिवर्तन में नहीं होता। ये शरीर में परिवर्तन होता है, सूर्य शरीर में परिवर्तन होता है, सूर्य शरीर में परिवर्तन होता है, कारण शरीर में परिवर्तन होता है, एक सत्य नहीं है, प्रकृति एक कार्य है। सूर्य शरीर में क्रिया और पदार्थ है, सूर्य शरीर से चिंतन है और कारण शरीर में स्थिरता है, स्थिरता में सुषुप्ति भी है, स्थिरता में समाधि भी है। जितनी समाधियां होगी वो कारण शरीर में होगी, समाधि से संबंध भी चैतन्य नहीं होता, और ये यदि सत्ता नहीं दाए तो संबंध भी चैतन्य हो जाता है, शरीर में सत्ता नहीं दिया जाए। संबंध विच्छेद होने से स्वरूप रह जाता है, ये मैं बड़ा कहता है। ये मैं बना क्या है, ये भोगों में इच्छा है, ये परमात्मा की जिज्ञासा है, ये दोनों जिसमें होती है उसको मैं कहते हैं। तो भोगों की इच्छा तो मिट जाती है, परमात्मा इसमें प्राप्त हो जाती है, तो दोनों इच्छा मिट गई, तो वास्तव में दोनों मिट गए, इसलिए मैं रहा ही नहीं। निर्ममो निरहंकार हम नहीं रहा, ममता नहीं रही, शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इनकी स्थिति ब्रह्म स्थिति है। ये अहंकार और ममता है, ये संसार में स्थिति है, और अहंकार मिटा ममता मिटी और एक तत्व रही है ब्राह्मी स्थिति। वो ब्रह्म आदित्य अंत में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। सदी बात है। ये पहले दूसरा अध्याय के 71वें श्लोक में ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नए नाम ब्राह्मी हुई थी इसको प्राप्त हो जो बोध नहीं होता अंत मार्ग में हो जाए तो फिर निर्वाण की प्राप्ति शर्मा होता ही नहीं। जन्मंतु की सत्ता को आदर देने से उसको महत्व देने से उसे आश्रित होता जीव भोगेश्वरी प्रसन्नता न भोग ऐश्वरी आश्रित हो गए ऐश्वर्य पता था इकट्ठ करना वो आश्वर्य ऐश्वर्य और भोग उनका सुख भोगना ये दो चीज होती है। दो में दुनिया लगी हुई सभी रुपयों का संग्रह करने में भोग भोगने में तो ये मतलब ही होगा तत्व की प्राप्ति जरूरी प्राप्ति नहीं होती है नहीं प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं होता हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है ये निश्चय भी नहीं होता समाधो न भी दिए थे जब तक भोगों का महत्व मन रहता है संग्रह करने का मन रहता है भोग बोलने मन रहता है तब तो असली तत्व को नहीं समझता समझता ही नहीं समझ सकता ही नहीं समझने की ताकत पैदा ही नहीं होती। अश्वास देर साल हो जाए बस जड़ता साल समझ से अलग हो जाने रहते थी जब तक इनके इनके सत्ता माने और महत्ता दिया इससे बंधन हुआ है ऐसा सत्ता ही नहीं माना तो महत्व टिकेगी नहीं तो बंधन होगा ही नहीं है जो तत्व रह जाएगा। दो तत्व अभी भी पहले भी है उसका नाश नहीं होता भोग आश्रय तोड़ने से उसका अनुभव नहीं होता ऐसा महत्व नहीं दी जाए वही प्राप्ति हो जाती है। जहां मनुष्य है अपने को मानता है मैं हूं वहां अपनी सत्ता है वह परमात्मा की सत्ता भी साथ में विलक्षणता से है और सत्ता में स्थित हो जाए वो निष्क्रिय तत्व है उसमें क्रिया और पदार्थ नहीं दोनों ही क्रिया और पदार्थ प्रकृति में है उसमें नहीं इस बार से उसका चिंतन न करे वो तो है मैसेज हो जाए परमात्मा प्राप्त देगा सुगम सरल मारे गए सीधी बात है सीधी होते ही मैं पर मैं क्या था मैं पर जिज्ञासा आशक्ति और परमात्मा तत्व की जिज्ञासा दोनों मिला होता है तो मैं होता है तो जिज्ञासा प्राप्ति में तत्व की जिज्ञासा में तो चेतन अंश तो सुन गया जो जड़ अंश है जो असत पदार्थ चल गया जब दोनों बातें गई तो मैं बना रही निर्मोह निर्मंकार निर्मम हो गया निरंकार हो गया शांति की प्राप्ति हो जाएगी ये कर्मयोग से बताया श्री ब्रह्म में हो जाए ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्ममय स्थिति है ऐसा ब्राह्मी स्थिति इसको प्राप्त होने पर मोह नहीं करता। भगवान ने यही सुना है तुमने गीता सुना कि नहीं अरे ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं तो अर्जुन ने दो बात पूछी एक बात कहा नष्ट हो मोह अरे गीता सुनी कि नहीं कि मेरा मोह गीता सुनने से नष्ट नहीं हुआ है तत्पश्चात आपकी कृपा से नष्ट हुआ। कृपा एक विलक्षण चीज है, कृपा में सब आ जाता है, असंभव को संभव करेगी तो कृपा भगवत कृपा है। तो आप है वहां आप सब हो जाए, आलस्य नींद दे, आलस्य नींद हो तो कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान की लीला गाओ, इनमें लग जाओ। ये लीला गाने से और पुस्तकों के पढ़ने से और कीर्तन करने से वो कुछ न करना आ जाएगा, कुछ न करने की शक्ति और सामर्थ्य आ जाए। अब वो कुछ कर न करने की सामर्थ्य आए काम बना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मोह निरहंकार, अहंकार नहीं तो मैं टिकाऊंगी, अभी तो अहंकार में स्थिति है मैं हूं, ऐसा फिर स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति मैं बनाएगा, मैं नहीं रहेगा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात। वो ब्राह्मी स्थिति होने पर मोह नष्ट हो जाता है और मैं है तो मोह है। नए नाम प्राप्त भी मोह आते उसको प्राप्त मोहित नहीं होता, अंत काल भी हो जा तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति। इस बात से निर्मम और निरहंकार वास्तव में ब्राह्मण स्थिति स्वतः शुद्ध है, केवल असत में सद्बुद्धि करने से मन इधर लग गया, बुद्धि इधर लग गई, विचार इधर लग गया, वो महत्व दे दिया, इस वास्ते उसी तरह से वृत्ति नहीं रही, भूल गया। ये भूल है, भूल मिट्टी का हमारा बस श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण मिल सके होते हो जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति अहंकार बिना गई ये व्यक्तित्व रहेगा, इनका बंधन नष्ट हो गया। साप होता है उसे जहर होता है, तब खतरनाक है, उसकी दान निकाल दिया जाए, जहर निकाल दिया जाए, रस की तरह है कुछ तो इसे सत्ता दे कर महत्ता दे दी और इतनी महत्ता दे दी क्या बोला मन गया है नाम पड़ गया मैं बदलक पति हूँ है लगदास लखपति नाम पड़ गया लाख रुपये नष्ट हो जाए तो हट फेल हो जाएगा। जिनके रुपया थे रुपया नहीं रहा मेरा हाथ फैल हो गया, तो वास्तव में वो लखपति नहीं है लखदास है, अदर मेटर को भी खत्म हो गया। इस वास्ते सत्य तत्व है जो कहते हैं उसमें कंचित बात नहीं पड़ा, बड़ा भारी पापी है, घातुक है, क्रूर है, कसाई है, उसे भी स्वरूप है जो का जो शुद्ध है, स्वरूप में कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं और पड़ सकता ही नहीं, वो है जो ही नहीं रहता है। जड़ता से मनो अलग हो जाए बस, जड़ता का बनता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।